Spacerując po agroshow w Bednarach, widać maszyny większe, widać maszyny mniejsze i tak już nawet patrząc po szerokości roboczej, wiadomo, które są dla gospodarstw 100-hektarowych, a które dla 15-hektarowych. A ze mną jest pan Jarosław Oleksik z firmy Grano System. Stoimy przy agregacie składającym się z zębów z gęsiostopkami dosyć dużych talerzy i z tyłu wału zagęszczającego, ale również mający nadbudowany średnik do poplonów. To jest maszyna Potenza 3000, czyli szerokość 3 metry. To jest agregat taki dwufunkcyjny, który nam służy do uprawy ścierniska. Pracujemy tutaj na głębokości tam od 8 do 12 cm i po demontażu tutaj bocznych skrzydełek możemy tym agregatem robić uprawę bezorkową do 25 cm. Bezorkowa to bardzo kusi, bo to oszczędność wody i te sprawy, ale to nie na wszystkich glebach. Coraz więcej głosów krytycznych słyszymy o bezorce. Coraz więcej głosów krytycznych, tak, ale jednak ten niedobór wody skłania rolników właśnie ku uprawie bezorkowej. My wychodzimy naprzeciw i zaprezentowaliśmy tutaj dwie maszyny w dwóch jak gdyby wersjach, na zabezpieczeniu kołkowym i na zabezpieczeniu sprężynowym non-stop. W dwóch wersjach to jakby z tego agregatu, który jest po mojej prawej, zdjąć siewnik poplonów, to nam wyjdzie ten agregat, który jest tutaj po naszej lewej, czyli po prostu agregat tak, bez siewnika. Tak, dokładnie. Tylko mówię, tu różni się zabezpieczeniem, bo rolnicy preferują albo zabezpieczenie kołkowe, no wiadomo, jest to rozwiązanie tańsze, bądź jeżeli ktoś ma no, tak zakamienione pole, to proponujemy tutaj zabezpieczenie non-stop dla komfortu użytkowania. Wcześniej widziałam talerzówę i to talerzówka taka chyba też 3-metrowa. Czy Państwo tak specjalizujecie się w 3-metrowych maszynach, takich jak najbardziej lubią polscy rolnicy? Najwięcej się u nas sprzedaje spośród naszej palety, to jest jakieś tam około 70%. To są maszyny właśnie 3-metrowe, czyli do ciągników w przedziale od 90 do 120 koni. Bo zazwyczaj to też jeszcze ten argument gra rolę, że mieszczą one się w normie drogowej bez składania. Tak, dokładnie. Tak, to jest bardzo ważne. My również stawiamy na bezpieczeństwo. Jest opcja do kupienia sobie oświetlenia, także rolnik mógł się poruszać bezpiecznie. A proszę powiedzieć coś więcej o tej talerzówce, która tutaj stoi kilka kroków od nas. Tak, tu mamy agregat, my to nazywamy, taki slogan mamy reklamowy, 3 w 1, czyli mamy bronę talerzową, agregat uprawowo-siewny i ta maszyna też nam zastępuje agregat ścierniskowy. Bo można do niej zaczepić siewnik, właściwie każdy jeden. Tak, każdy jeden siewnik, rolnik nam zgłasza, jaki ma model siewnika, do tego dajemy odpowiednie mocowania. No i oczywiście jest możliwość doboru odpowiednich wałów do warunków glebowych. No właśnie, wały, bo druga talerzówka jest wałem oponowym. Proszę powiedzieć, jakimi tak naprawdę, zwłaszcza w zmieniającym się klimacie, z tym brakiem wody, jakimi parametrami, jakimi właściwościami naszej gleby, czym powinniśmy się kierować przy wyborze wału, a może mieć kilka wałów i je podmieniać? Zdarzają się nam tacy rolnicy, ja zawsze przy rozmowie z rolnikiem dopytuję, jakie ma rodzaje gleby i dobieramy wał do warunków glebowych. Zdarzają się rolnicy, którzy mają no, 2-3 wały, jeżeli ma pole mozaikowate, to można sobie dobrać 2 czy 3 wały. Także. Bo nie ma wału uniwersalnego. Nie ma wału uniwersalnego, każdy jakiś tam efektów oczekuje, tak, więc dobieramy tak jak tylko możemy, żeby były szybkie wschody, wiadomo, jest to związane z coraz mniejszą ilością wody w glebie.